कायणोशाखीय वृद्धारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका में कहा था द्वेवा व ब्रह्मणो रूपे, ये ब्रह्म का दो रूप है, दो स्वरूप है। मूर्तम चैवा मूर्तम च, माने सविशेष ब्रह्म का दो स्वरूप है। निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप तो इतर व्यावृत्ति के द्वारा ही कथन करना है। ये सविशेष ब्रह्म है, ये सारा संसार सविशेष ब्रह्म ही है। ये तो ये पंच भूतों के दो भाग कर देते हैं, ब्रह्म का ही रूप है ये। देवा मूर्तम चैवा मूर्तम च, मूर्त शब्द से पृथ्वी जल तेज, ये तीन भूतों को मूर्त कहा, और अमूर्त शब्द से वायु आकाश को कहा। ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म में कल्पित है, अभी इस रूप में दिख रहा है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म ही है, ऐसा देखना है। तो देवावरुण रूपी मूर्तम चैवा मूर्तम च, मर्त्यम च अमृतम च, माने ये जो पृथ्वी जल तेज, इनके भी चार विशेषण, वायु आकाश का भी चार विशेषण लगाना चाहते हैं। मूर्तत्व विशेषण है, और स्थितत्व विशेषण है, और मर्त्य विशेषण है, और सत विशेषण है पृथ्वी जल तेज का, और वायु आकाश का है अमूर्त विशेषण और अमृत विशेषण और यत विशेषण और त्यत विशेषण, ऐसा चार चार विशेषण है। दो दल है, भूतों का दो दल है, मूर्त और अमूर्त दो दल है, उनमें चार चार विशेषण युक्त हैं, ये भाष्य आदि में कहा था। टीका चल रही थी, तेषाम उपाधि भूतानाम स्वरूप अवधारणार्थ ब्राह्मणम इति संबंध। जो उपाधि बने हैं ना, ये जो पृथ्वी आदि जो उपाधि है ब्राह्मणों का, तो तेषाम उपाधि भूतानाम स्वरूप अवधारणार्थम, जो उपाधि हैं ब्रह्म के, जो उपाधि हैं ये पंचभूत, जो दो रूपों में कहा गया मूर्त और अमूर्त रूप में कहा गया उपाधि हैं, उनका स्वरूप अवधारणार्थ, उपाधि के स्वरूप क्या है उसके निश्चय करने के लिए ब्राह्मण है। देवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम जैवा मूर्तम से इत्यादि ब्राह्मण इसके लिए है, यदि संबंध ऐसा पूर्व के साथ ब्राह्मणम पद पूर्व में है उसके साथ संबंध करना कहा। सत्र की टिप्पणी में कहा, दस की टिप्पणी में कहते हैं पूर्वत्र इतिशेषा, ये संबंध कहाँ करना, संबंध पूर्व के साथ, पूर्व में ब्राह्मणम शब्द है उसके साथ संबंध कर देना, ये कहा। सत्य से सत्यम इत्यत्र षष्ट्यंत सत्य शब्दितम हेयम, जो सत्य से सत्यम ऐसा कहा था तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, जो द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के विषय कंडिका में कहा था, उसके गोपनीयता क्या है, जिस आत्मा से सारा उत्पन्न होते हैं कहा था पूर्व में, तो उसके उपनिषद मान गोपनीयता क्या है, सत्य से सत्यम। तो षष्ट्यंत जो सत्य शब्द है वो हेय है, त्याज्य है, हेयम माने त्याज्यम। सत्य से सत्यम इत्यत्र षष्ट्यंत सत्य शब्दितम ब्रह्म, जो षष्ट्यंत से सत्य शब्द से कहा वह हेयम, हेय है, त्याज्य है। प्रथमांतम प्रथमांत सत्य शब्दितम उपादेयम, जो सत्य से सत्य में जो प्रथमांत सत्य शब्द से कहा है इसको, वह उपादेय है, ग्राह्य है, ग्रहणीय है, यही है। यहाँ सत्य से सत्य में दो सत्य पद पड़ा, एक षष्ट्यंत पड़ा, एक प्रथमांत पड़ा। षष्ट्यंत का अर्थ त्याज्य वाला है वो, ये सत्य का भी सत्य वो है, ऐसा कहना है। प्रथमांत वाला ग्राह्य है, उपादेय है। तयोर आद्य स्वरूप उक्तार्थम, उन दोनों में से प्रथम स्वरूप क्या है, षष्ट्यंत वाला स्वरूप, जो सत्यस्य वाला स्वरूप है, उसका कथन करने के लिए। तयोर दो में से, जो सत्य से सत्य में एक षष्ट्यंत है एक प्रथमांत है, दोनों में से आद्य स्वरूप उक्तार्थम, प्रथम स्वरूप का कथन के लिए, प्रथम स्वरूप सत्य से षष्ट्यंत वाला है वो, उसका स्वरूप कथन के लिए। अथ इत्यतः प्राक्तनम वाक्यम, इसी कंडिका में, इसी ब्राह्मण में, षष्ठ कंडिका में अथात आदेश नेति नेति ऐसे वाक्य आने वाला है, जो सत्य से सत्यम प्रथमांत सत्य के लिए ऐसा शब्द आएगा, उसके पहले पहले जो अर्थात आदेशो नेति नेति के पहले पहले मान षष्ठ कर्णिका के मध्य भाग में है अर्थात आदेश उसके पहले पहले तक ये ब्राह्मण है ये कहते हैं ये कह रहे हैं जो षष्ठंत शब्द शब्दीकरण है अथ इत्यथा प्राक्तनम वाक्यम अथ अथ इत्यथा माने अथ आदेश अथ अथ इति आदेश नेति नेति इसके पहले पहले तक ये वाक्य है ये समझना तदूर्ध्वम जो अथा तो आदेश से आगे जब चलेगा आगे वाला जो होगा तदूर्ध्वम वहाँ से आगे आप ब्राह्मण समाप्ते ब्राह्मण की समाप्ति भी उसी कंडिका में षष्ठ कंडिका में ही है किंतु जितने तो पंक्ति रहेंगे वहाँ ब्राह्मण समाप्ति तक या आंग जो है ना अभिविधि में है ब्राह्मण समाप्ति तक ऐसा है आप ब्राह्मण ब्राह्मण समाप्ते आदे निरूपणार्थम आदे जो प्रथमांत है सत्य शब्द आदे है वो उसका जो अर्थ होगा उस ग्रहण के लिए आगे कहा जाता है कहा आदे निरूपणार्थम आदे एक ध्येय है एक उपादेय है ये उपादेय जो आदेय है उसको ग्रहण के लिए आगे का वाक्य अर्थात आदेशो नेति नेति के द्वारा जो आदेय ब्रह्म है उसको ग्रहण करने के लिए उसके पहले वाले वाक्य ध्येय ब्रह्म के लिए है उपाधि है उस ब्रह्म के जो अर्थात आदेश से जिस ब्रह्म की चर्चा करनी है उसकी उपाधि है ये लोग दो बाप ब्रह्म रूपे जो है ये उसके उपाधि वाले हैं मूर्त और अमूर्त ये कहा यदि समुदाय अर्थ पूरे वाक्यों का समुदाय ऐसे आता है ये कहा टिप्पणियाँ हैं 11 से लेकर के है 15 तक तो 11 में कहते हैं परम ब्रह्मा ये कहा सत्य शब्दितम सत्य से सत्यम इत्यत्र षष्ठंत सत्य शब्दितम ग्यारह की टिप्पणी है हाँ थूल सूक्ष्म प्रपंच जाता प्राण यही है सत्य से षष्ठंत सत्य शब्द का अर्थ यही है थूल सूक्ष्म प्रपंच भूत जो प्राण है यही है सब प्राण है ये थूल सूक्ष्म प्रपंच स्वरूप जो प्राण है ये सत्य सत्यस्य का अर्थ है अच्छा और बारह में कहा दूसरा जो सत्यम प्रथमांत है पर ब्रह्म है उसका कथन तो आगे होगा प्रथमांत वाला सत्य शब्द जो ब्रह्म है उसका कथन आगे होना है इतर व्यावृत्ति के द्वारा कहेंगे नेति नेति के द्वारा बताएंगे किंतु अभी जो अविधेय रूप से कह रहे हैं वह है षष्ठंत वाले का कथन है उसके उपाधि है ये यही है तो और माने मध्य बोल दिया है यहाँ उन दोनों के भी मध्य में आद्य स्वरूप उक्त अर्थम पहला स्वरूप है त्याज्य स्वरूप जो हेय स्वरूप है माने हेय स्वरूप प्रतिपादनार्थम यही माने सत्य से जो षष्ठंत हेय है त्याज्य है वो उस स्वरूप के प्रतिपादन के लिए अर्थात आदेश से पहले पहले के वाक्य है ये कहा अर्थात इत्यतः इत्यर्थ अर्थात आदेश आए अथ शब्द दिया है वहाँ टीका में अर्थात जो शब्द आएगा उसके पहले पहले तक वाक्य हेय का कथन करना उपाधि का कथन करना है ब्रह्म के ब्रह्म ने ब्रह्म की उपाधि है सत्य से वाला यही है ये बता दिया आगे टीका में कहते हैं सविशेषम एवं ब्रह्म न निर्विशेषम यदि केचित तान निराकर तुम विभजते भर्त प्रपंच का मत है भर्त प्रपंच कहते कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म सविशेष ही है निर्विशेष ब्रह्म नहीं है ब्रह्म जो है सविशेष ही है निर्विशेष नहीं है कुछ लोग ऐसा कहते हैं ये कहते हैं सविशेषम एवं ब्रह्म ब्रह्म सविशेष ही है न निर्विशेषम यदि केचित कुछ लोग कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म नहीं है तन निराकृतम तन मतुम तान निराकृतम उनका खंडन करने के लिए नहीं निर्विशेष ब्रह्म है ये कहने के लिए विभजते ब्रह्म का दो भाग करते हैं कहते हैं दो भाग करते हैं एक माने सोपाधिक ब्रह्म है एक निरुपाधिक ब्रह्म है दो भाग करते हैं कहा विभजते 16 की टिप्पणी में कहा ब्रह्मस्वरूपम विभजते किम विभजते ब्रह्मस्वरूपम विभजते ब्रह्म के स्वरूप का विभाग करते हैं तदेव कहा भाष्य में कहा जो सोपाधिक वाला ब्रह्म का कथन हो गया यही होने के बाद तदेव ब्रह्म वही जो ब्रह्म है जो उपाधि में दिखाई पड़ रहा था जो दो रूप था मूर्त और अमूर्त रूप में भास रहा था ब्रह्म जो भास रहा था वही ब्रह्म जब उपाधि हटाने पर निर्विशेष रूप में ब्रह्म हो जाता है यही है तदेव ब्रह्म जो उपाधि विशिष्ट ब्रह्म था जो सविशेष था तदेव ब्रह्म विगत सर्वोपाधि विशेषम सारे उपाधि विशेष हटने पर कोई उपाधि ने जब सारी उपाधि चली गई जिस ब्रह्म में नेति नेति के द्वारा निषेध के द्वारा विशेषण सम्यक दर्शन विषय ऐक्य ज्ञान का विषय बनेगा वो सम्यक ज्ञान ऐक्य ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का विषय है। अजम अजरम अमृतम अभयम वांग मनसोरपि अभिषयम अजन्मा है अजर है अमर है अमृत है और मन वाणी का भी जो विषय नहीं होता अन्य इंद्रियों का तो क्या विषय होगा वो ऐसा अद्वैतत्वात् सब अभिषय क्यों होता अद्वैत है वो नेति नेति निर्दिश्यते उसको न इति उपाधि को हटाने के ना इति ना इति जितने उपाधि है यह ब्रह्म नहीं ये ब्रह्म नहीं इसके द्वारा निर्देश होता है निर्विशेष उपाधि विगत होने पर निर्विशेष ब्रह्म है सिद्ध हो जाता है क्योंकि निर्विशेष में सविशेष कल्पित है यही कहना है। ठीक है हम कहते हैं ब्राह्मणार्थे पूर्वोक्त रीत्या स्थिति सती दिया वह तत्र शब्द का अर्थ यही है तदेव तत्र तो हो गया द्विरूपम ब्रह्म इत्यादि हो गया है अगे तदेव गए निरूपाधिकम ब्रह्म स्वरूपम दर्शयति कहा अच्छा ठीक है रह गई थी द्वेभाव इति श्रुते सोपाधिकम ब्रह्म स्वरूपम विवृणोती द्वेभाव ब्रह्म रूपे कहा हुआ यहाँ तो इसलिए सोपाधिक ब्रह्म का विस्तार करते हैं पंचभूत इत्यादि शब्दों से कहा था पंचभूत जनित कार्यकरण संबद्धम कहा था पांच भूतों से उत्पन्न जो कार्यकरण है शरीर में संबंधित ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म यह संबंधित उपाधि विशिष्ट दिखता है एक कहा मूर्ताख्यम मूर्ता मूर्ताख्यम मूर्त और अमृत नामक ब्रह्म यही है सोपाधिक मर्त्य अमृत स्वभाव इत्यादि एक मर्त्य और अमृत स्वभाव वाला है दो तीन तो मर्त्य स्वभाव वाले हैं दो अमृत स्वभाव वाला है तजनित वासना रूपम जो और उससे उत्पन्न जो सोपाधिक से उत्पन्न जो संस्कार रूप ब्रह्म है वो भी उपाधि वाला ही है वो भी सर्वज्ञम सर्वशक्ति सबको जानने वाला सर्वशक्ति कौन होता है सोपाधिक ब्रह्म होता है यही है सर्वशक्ति वाला सोपाख्यम भवती माने सोपाख्यम भवती का अर्थ शब्द प्रत्यय विषय तुम सोपाख्यम यही यही टीका में कह दिया शब्द ज्ञान का जो विषय बनता है ना उसको सोपाख्य बनते हैं जो शब्द से जाना जाता है वो उपाधि के साथ है वो यही है शब्द प्रत्यय विषय तुम प्रत्यय माने ज्ञान शब्द ज्ञान का जो विषय आता हो जिसमें वो सोपाख्य कहा जाता है निरुपाधिकम ब्रह्म रूपम दर्शयति नए भर्ती प्रबंध का मत सोपाधिक ही ब्रह्म होता है सविशेष ब्रह्म होता है निर्विशेष नहीं होता उसका खंडन निरुपाधिक ब्रह्म का भी स्वरूप दिखाते हैं निरुपाधिकम ब्रह्म स्वरूपम दर्शयति भाष्यकार दिखाते हैं निरुपाधिक ब्रह्म का भी स्वरूप बताते हैं तदेव कहा तदेव ब्रह्म विगत सर्वोपाधि विशेषम वही ब्रह्म जो सोपाधिक रूप में भास रहा था वही ब्रह्म सारे उपाधि विगत हो गई समाप्त हो गई उपाधि विशेषम सम्यक दर्शन विषयम जो सम्यक दर्शन का सम्यक ज्ञान का विषय है जो अजम अजरम अमृतम अभयम वांग मनसोर अभिषयम जब मन वाणी का विषय नहीं ऐसा अद्वैत तत्वात नेति नेति निर्दिश्यते अद्वैत होने से उसको नेति नेति के द्वारा ही कहा जाएगा षष्ठ खंडिका में आना वाला है उसका निरूपण आगे होने वाला है ये कहा। ठीक है हमें कहते हैं एवं भूमिकाम आरचय्य इस प्रकार भूमिका की रचना कर दी अब आगे मंत्रार्थ आगे करना है अभी मंत्र का अर्थ हुआ नहीं माने पूर्व ब्राह्मण का इस ब्राह्मण का जो संगति के लिए भूमिका बनाई एवं भूमिकाम आरचय्य भूमिका की रचना करके आंग पूर्वक रच प्रयत्न धातु है चुरादिगण का धातु रच अदंत धातु है इसलिए उपधा वृद्धि नहीं होती ऋच किया स्वार्थ में ऋच होता है चुरादि में तो रची बनेगा आरची आंग पूर्वक है आरची बन गया उसे त्वा प्रत्यय करेंगे तो त्वा के स्थान में लेप आदेश हो जाएगा समास है नए पूर्वक त्वा लेप त्वा के लेप आदेश हो गया समास है आंग का और रचित्व का समास है कुगति प्रादेश समास समान इसको त्वा को लेप हो गया लेप होने पर पूर्व में रची है धातु ऋच है चुरादि का धातु है तो रची आगे लेप का एकार है तो लेपी लघु पूर्वाद सूत्र से ढी को आय आदेश हुआ है रेरणिटी के द्वारा ढी लोप होना था किंतु उसका बाधक सूत्र है लेपी लघु पूर्वाद ढीच के पूर्व में लघु वर्ण है और लेप पर में है तो ढी को उस ढी ऐसे ढी के स्थान में आय आदेश हो जाता है अयावन तालवा जो सूत्र है उसके बाद में सूत्र है लेपी लघु पूर्वाद उसे तो आय आदेश हो गया ढी को तो चय्य बन गया यही है आ रचय्य इस प्रकार भूमिका की रचना करके अक्षराणी व्याकृति, अब शब्दावली का व्याख्या करते हैं, जो मंत्र में वाक्य हैं एक एक का शब्द का व्याख्या करते हैं। कहा तत्र भाष्य में कहा तत्र यद अपोह द्वारे राम, जो उपाधि के निराश के द्वारा, खंडन के द्वारा, नेति नेति के द्वारा, नेति नेति निर्दिश्यते, जिसका निर्देश इस प्रकार होता है, न इति न इति, यह है ब्रह्म नहीं, यह है ब्रह्म नहीं, ऐसा निश्चित अवधि रूप से सिद्ध किया जाता है, निर्दिष्ट ब्रह्मा, ऐसा ब्रह्म में निरुपाधिक ब्रह्म होता है। ते एते, ये जो ब्रह्म है, देवाव भाव शब्दों अवधारणार्थ, सोपाधिक में दो प्रकार के ब्रह्म है, भाव माने अवधारण के लिए, द्वे भाव जो कंडिका में कहा उसका अर्थ एव अवधारण के लिए है, भाव द्वे भाव कहा, भाव शब्दों अवधारणार्थ, अवधारण के भाव बोला, भाव माने एव द्वे ही है ब्रह्म का रूप, जैसा द्वे एव इत्यर्थ, द्वे भाव का अर्थ द्वे एव, द्वे ही है ब्रह्म का रूप कहा। ब्रह्मण परमात्मनो रूपे, रूपम रूपे दो वचन है, परमात्मा का रूप दो है, यह अर्थ है। रूप्यते याभ्याम परम अरूपम ब्रह्म, जिनके द्वारा अरूप ब्रह्म का निरूपण होता है, ये नाम रूप के द्वारा होता है, ये पंचभूत से होता है, इसलिए ब्रह्म अविद्या अध्या आरोप माणाभ्याम कहा, अविद्या के द्वारा आरोपित ये दो नाम रूप के द्वारा ये ब्रह्म का निरूपण होता है, ये दो ही है, वो जिसके द्वारा ब्रह्म का निरूपण होता है वो दो ही है, कौन है, मूर्ता मूर्त इत्यादि कहना है। केते द्वे, वो कौन है, वो दो जिसके माध्यम से ब्रह्म का निरूपण किया जाता है, कौन है, मूर्तम चैव मूर्तम एव च, मूर्तम चैवा मूर्तम चैव, तो मूर्तम चैव में मूर्तम एव च, एवकार का अन्वय करना, मूर्त ही है और अमूर्त ही आगे आगे अमूर्तम एव च, ऐसा अर्थ करना बोलती है। तथा अमूर्तम एव च बोला, ठीक है, हम भी कहते हैं द्वै रूपे प्राप्ते सति, तत्र शब्द का अर्थ है, भाष्य में जो तत्र शब्द दिया था उसका अर्थ है द्वै रूपे सति, दो रूप होने पर, ब्रह्म दो रूप वाला है, होने पर कहा। अमूर्तम च इत्यत्र चकाराद एवकार अनुसक्ति, जो अमूर्तम च में चकार है, मूर्तम च एवा मूर्तम च, अमूर्तम च शब्द से एवकार के भी वहां ग्रहण लेना, पूर्व में जो एवकार है उसको भी ला के जोड़ना, माने अमूर्तम एव च मूर्तम एव च, एवकार का दोनों के साथ समन्वय करना, मूर्त ही है अमूर्त ही है ब्रह्म, ऐसा अर्थ करना। एक कहा अमूर्तम च इत्यत्र चकाराद एवकारा अनुसक्ति, अमूर्तम च में जो चकार है इस वाक्य में उसे एवकार की अनुसक्ति है, वहाँ आकर्षण किया जाता है, एवकार लाके अन्वय किया जाता है, ये कहते हैं। टिप्पणियाँ हैं 18 और 19 की, ननो अमूर्तम एव च इति कथम भाष्यम, अमूर्तम एव च इति कथम भाष्यम, अमूर्तम एव च ऐसा भाष्य कैसे लिख दिया, वहाँ एवकार तो है ही नहीं, मूर्तम चाहे वह अमूर्तम चाहे ये भी एक ही एवकार है, आगे अमूर्तम के आगे तो एवकार नहीं है, मूर्तम चाहे वह चाहे एव इतना तो है, आगे अमूर्तम चाहे इतना ही बोला है, तो भाष्य में कैसे लिख दिया, यही है ननु अमूर्तम एव च इति कथम भाष्यम, ऐसा भाष्य कैसे हुआ, ये कहा आगे 19 के टिप्पणी में कहते हैं एवकार से अमूर्तम च इत्यत्र अश्रुते, एवकार अमूर्तम च में तो सुनाई नहीं पड़ा, अमूर्तम च में एवकार है ही नहीं, मंत्र में है ही नहीं, भाष्य में कैसे लिखते हैं अमूर्तम एव च इति अश्रुते, अतः अमूर्तम च इत्यत्र भाष्य टीका में कहते हैं अमूर्तम च इत्यत्र चकाराद एवकार अनुसक्ति, अमूर्तम च में जो च दिया अंतिम में उससे क्या लेना, एवकार की आकर्षण करना, दो ही रूप है ब्रह्म का, मूर्तम मूर्तम एव च अमूर्तम एव च, दो ही रूप है, एक आगे टीका में कहते हैं विवक्षित ब्रह्मणो रूपद्वयम् अवधारितम चेत मर्त्यत्वादीनि भक्षमाण विशेषणानि अनवधारण विरोधात अवधारण विरोधात अयुक्तानि इति आशंका, विवक्षित जो ब्रह्म है जो सोपाधिक ब्रह्म है उसका दो रूप यदि है, दो ही रूप है, क्या रूप है, मूर्त और अमूर्त ऐसा है, तो विवक्षित ब्रह्मणो जो विवक्षित है सोपाधिक ब्रह्म भी, निरुपाधिक ब्रह्म की तो चर्चा आगे होगी, तो विवक्षित ब्रह्मण 16 की टिप्पणी में कहा सोपाधिक इत्यर्थ, जो सोपाधिक ब्रह्म है उस ब्रह्म के यदि विवक्षित ब्रह्म का रूपद्वयम अवधारितम मूर्तम चैव अमूर्तम च करके अवधारण कर दिया गया दो रूप, मूर्त ही है अमूर्त ही है, अन्य रूप तो है नहीं, ऐसा अवधारण करने पर आगे चेत यदि ऐसा है तो मर्त्यत्व आदि ने आगे जो मर्त्यम अमृतम मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च ये जो विशेषण व्यर्थ हो जाएंगे, अनर्थक होगा, मंत्र में दिया हुआ है। यदि द्वई है सोपादिक ब्रह्म के द्वई विशेषण है, मूर्ता मूर्तम चाहिए अमूर्तम से बोला है, मूर्त और अमृत द्वई है, तो आगे जो छह विशेषण हैं मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च ये जो विशेषण अनर्थक हो जाएंगे, ये शंका है। विवक्षित ब्रह्मणों में सोपादिक ब्रह्म, सोपादिक ब्रह्म का रूपद्वयम अवधारितम एवं बावक अर्थ एवकार लगा दिया एवं बोल दिया तो दो ही रूप यदि अवधारित हो गया निर्णय हो गया दो ही रूप है करके, तो चेत यदि ऐसा हो तो मर्त्यत्व आदि ने आगे जो मर्त्यत्व आदि जो विशेषण है आगे मंत्र में ही है, मर्त्यम च अमृतम च आदि विशेषण है मर्त्यत्व आदि ने, भक्षमाण विशेषण आने आगे जो कहे जाने वाले विशेषण है मूर्तम चाहे अमृतम चाहे आगे कहे जाने वाले विषय है विशेषण है, विशेषणानि अवधारण विरोधात् अवधारण के साथ विरोध द्वैभाव बोल दिया द्वै ही है तो अवधारण के साथ विरोध होने से विरोधात् अयुक्तानि वो विशेषण अयुक्त हो जाएंगे व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों दिया विशेषण फिर मर्त्यम चाहे वा अमृतम च इत्यादि क्यों, मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च इत्यादि विशेषण क्यों, ये प्रश्न आया उतान इति आशंक्य पूर्व पक्षी की शंका हो गई उसको उत्तर देना चाहते हैं। सत्र की टिप्पणी है इसमें रूपद्वयम् अवधार्य दो रूप का अवधारण करके मूर्तम चाहिए वा अमूर्तम से ऐसा बोलकर मूर्तम से अमूर्तम से इति यथावत विभक्तुम घटते इतना ही कहना ठीक होता, दो ही रूप है मूर्त और अमूर्त, षटकम अधिकम तो विरुद्धम से आगे जो छह विशेषण है मर्त्यम च अमृतम च थितम च यच्च सच्च त्यच्च जो छह विशेषण है ये विशेषण व्यर्थ होंगे विरुद्ध होगा अवधारण, देखियो अवधारण हो चुका है द्विभाव बोल दिया है दो ही है मूर्त और अमूर्त, आगे जो छह विशेषण लगा है वो व्यर्थ पड़ेंगे, ये शंका है पूर्वादी की। इसके उत्तर देते हैं वो जो छह विशेषण है ना इसे मूर्त और अमूर्त के पेट में ही है, इसी में है छह विशेषण, यही कहते हैं भाष्य में कहा अंतर्निहित स्वात्म विशेषण हे मूर्ता मूर्ति देव इत्यवधार्यते धार्यते कहा, भीतर में है अंतर है लिया गया है रीता मैंने लिया गया भीतर में लिया गया है, ये दो विशेषणों के भीतर ही लिया गया है स्वात्म विशेषण है ऐसा है, अन्य विशेषण जितने भी है ना हाँ तो मर्त्यत्वादि जो विशेषण है मर्त्यम अमृतम इत्यादि विशेषण इसी के भीतर विशेषण है, मूर्ता मूर्ति द्वैव मूर्ता अमृत द्वै में हो जाते हैं, ये जो मूर्ता होगा वो मर्त्य होगा जो अमूर्त होगा वो अमृत होगा इत्यादि, जो स्थित जो मूर्त होगा स्थित होगा जो स्थित होगा मूर्त होगा इत्यादि उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं, इसलिए दो ही शब्द करके छोड़ दिया है यहाँ श्रुति में है तो छह विशेषण है ये कहा। टीका में कहते हैं मूर्ता मूर्तयोर अंतर्भावितानि स्वात्मनि यानि विशेषणानि, मूर्ता मूर्त दोनों में अंतर्भावित अन्य विशेषण जिन विशेषण भीतर है उसी के पेट में है सब, यानी विशेषण जितने विशेषण हैं तानी उन विशेषणों का आकांक्षा द्वारा दर्शन, कौन कौन विशेषण है जो मूर्ता अमूर्त के अंतर्भूत विशेषण कौन कौन है ये जिज्ञासा पूर्वक दिखाते हैं, कानी पुनर्तान पुनस्तानी ये प्रश्न उठा वो कौन है जो मूर्ता अमूर्त के अंतर्भूत विशेषण और छह विशेषण कौन कौन है ये प्रश्न उठा, कानी पुनस्तानी विशेषणानी मूर्ता अमूर्त यो मूर्ता अमूर्त यो कानी तानी विशेषणानी वो अन्य विशेषण कौन है इति उच्यन्ते आगे कहे जाते हैं इसको अन्य विशेषण कहे जाते हैं। मर्त्यम च अमृतम च कहा एक मर्त्य एक अमृत और माने मर्त्यम माने मरणधर्मी मर्त्यम च माने मरण मर्त्यम माने मरणधर्मी विनाशशील को मर्त्य कहा पृथ्वी जल तेज मर्त्य है यही कहना है मरणधर्मी। पांच की टिप्पणी में कहा मरणधर्मी माने मरणधर्मी विनश्वरम जो विनाश के योग्य है ना विनश्वर पदार्थ है वही मर्त्य है, न तो प्राण त्याग हो अत्र विपक्ष मरणम या प्राण त्याग मरण नहीं लेना, यदि प्राण त्याग रूपी मरण लेना तो पृथ्वी आदि में लक्षण नहीं जाएगा अव्याप्ति होगी एक पृथ्वी आदो अव्याप्ति मरणम इति न पृथ्वी आदो अव्याप्ति ऐसा बिना स्वर शब्द लेंगे प्राण त्याग अर्थ नहीं करेंगे तब पृथ्वी आदि में अव्याप्ति नहीं होगी, नहीं तो अव्याप्ति हो जाएगी, उन्हीं में घटान है वहीं लक्षण नहीं जा रहा, प्राण त्याग होता नहीं पृथ्वी आदि का, पृथ्वी जलते इसका प्राण होता नहीं, प्राण त्याग होता नहीं, इसलिए बिनस्वर कहना मर्त्य का अर्थ ही कहा। ये भाष्य में कर दिया मर्त्यम जो माने मर्त्यम माने मरणधर्मी, अमृतम जो माने तद विपरीतम, जो मरणधर्मी नहीं है। छः नंबर टिप्पण में कहा मृत विरुद्धम ध्रुवम, जो स्थिर रहने वाला है उसको कहा अमृत शब्द से कहा, यहाँ मृत से विरुद्ध जो है उसी को कहा। अच्छा थितम च परिचिन्नम, थित शब्द का तो परिचिन्न यही है, गतिपूर्वकम यथास्नो, जो गतिपूर्वक स्थिर रहने वाला हो, चलता हो और स्थिर रहता हो, जा करके जब बैठता हो घट यहाँ से जाता है वहाँ जाकर बैठ जाता है, ऐसे ऐसे को कहा थित कहा। और यत क्या होता है, यत याति माने यद व्यापी, जो याति सर्वत्र याति, जो सर्वत्र चलने वाला प्राप्त किया जाता है उसको कहा जाता है यत, थिता और यत दो कहा, यत माने वो है, यत यत माने याति इति, याति इति यद व्यापी अपरिछिन्नम, अपरिछिन्न है उसी को कहा यत शब्द से कहा। स्थित विपरीतम, जो स्थित विपरीत है गतिपूर्वक माने स्थित नहीं है, ऐसा थास्त नहीं है। और सत माने क्या, सत्य माने सत इति अन्योभ्य विशेषमाण असाधारण धर्म विशेष, हमें कहा था सत शब्द का अर्थ है जो अन्योभ्यो वायु आकाश के द्वारा, पृथ्वी जल तेज को सत कहा हुआ है तो क्या है अन्य शब्द से लाए वायु आकाश, वायु आकाश से भिन्न जो है विशेषमाण असाधारण धर्म ही कहा, माने प्रत्यक्षण उपलब्धिमान असाधारण धर्म भी अर्थ होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा जो उपलब्धि होने वाले असाधारण धर्म वाले होते हैं उसका नाम सत कहा जाता है, यही है माने पृथ्वी आदि प्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं सत कहा जाता है। त्यज तद विपरीतम, जो परोक्ष का योग्य होगा प्रत्यक्ष उसे त्यज कहा है, तद विपरीतम माने त्यज इतव सर्वदा परोक्ष विधान आरम्भ, त्यज शब्द से हमेशा परोक्ष के कथन करने वाले को त्यज कहा जाता है, वायु आकाश को तत् कहा जाता है, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं यद गतिपूर्वकम थास्तु तत्परिछिन्नम थितम इति योजना, जो गतिपूर्वक स्थिर रहने वाला होता है वस्तु वो उसको वो परिछिन्न होता है, वो गतिपूर्वक स्थिर रहने वाला वह परिछिन्न होता है, वो स्थित है, यह स्थित शब्द का तो वही समझ रहा है। कहा विशेषमाणत्व प्रत्यक्षण उपलब्धमाणत्व, जो विशेषमाण असाधारण धर्म विशेषवत कहा था तो विशेषमाणत्व माने क्या है प्रत्यक्षण उपलब्धमाणत्व, पृथ्वी जलते प्रत्यक्ष के द्वारा उपलब्धि होने योग्य है, इसलिए उनको कहा सत कहा गया। और वायु आकाश जो है प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होते त्यत कहा। छह विशेषण इस तरह से हैं, माने दोनों में चार चार विशेषण है, माने मूर्तत्व विशेषण, मर्तत्व विशेषण, स्थितत्व विशेषण, सत्व विशेषण, पृथ्वी जल तेज में है, ये तीनों में है, और मर्त इसमें अमृतत्व विशेषण और स्थित का यत विशेषण और त्यत विशेषण, ये विशेषण और अमूर्त विशेषण, ये है वायु आकाश का, ये समझना है। अच्छा आगे कंडिका है तदेतन मूर्तम यद अन्यत वायोश्चांतरिक्षाच्च एतन मर्त्यम एतत् स्थितम् एतत् सत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः य एष रसो य एष तपति सतो हि एष रसः तदेतन मूर्तम् यद अन्यत् वायोश्चान्तरिक्षाच्च एतन् मर्त्यम् एतत् स्थितम् एतत् सत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः एष रसो ये स तपति सतो ही ये सरस तदेतन मूर्तम, मूर्त वही यही है मूर्त, वही यह मूर्त है, कौन मूर्त है यद अन्यत वायु से अंतरिक्षाच, अंतरिक्ष और वायु से जो भिन्न है यही मूर्त है, वायु से अंतरिक्षात से दोनों पंचमी है, वायु से और अंतरिक्ष से जो भिन्न है, दोनों से जो भिन्न है कौन रहेंगे, पृथ्वी जल तेज, यही मूर्त है। तदेतन मूर्तम, मूर्त का अर्थ यही होता है। अन्य जो भिन्न है, अन्य माने भिन्न है, किससे भिन्न है, वायु से अंतरिक्षात से, वायु और अंतरिक्ष से जो भिन्न है वही होता है मूर्त। एतन मर्त्यम, और जो मूर्त है वही मर्त्य है, और एतत् स्थितम, और जो माने मूर्त है मर्त्य है वही स्थित है, गतिपूर्वक स्थिर रहने वाला वही होता है। एतत् सत, इसी को सत कहा जाता है, ये पृथ्वी जल तेज तीन है, यही वायु और अंतरिक्ष से भिन्न को मूर्त कहा जाता है, मर्त्य कहा जाता है, स्थित कहा जाता है, सत कहा जाता है। यही सत माने प्रत्यक्ष से उपलब्ध होते हैं इसे सत ऐसा कहा जाता है। अच्छा आगे कहते हैं एतत् सत, एतस्य मूर्तस्य, ये जो मूर्त का सार क्या है, रस सारांश क्या है, इसका सार क्या है, जैसे दही का सार मक्खन होता है, इसी प्रकार ये जो मूर्त है पृथ्वी जल तेज, इसका सार क्या है, सार वस्तु क्या है, ये ढूंढते हैं। एतस्य मूर्तस्य, जो मूर्त है इस मूर्त का, एतस्य मर्त्यस्य, इस मर्त्य का, एतस्य स्थितस्य, स्थित का, एतस्य सतः, ये जो सत है इसका, ये स रस, यही रस है, सार है। रस माने क्या है, तो सार कार्यम बोल दिया टिप्पणीकार ने, सार माने कार्य यही है, इसका सार यही होता है। क्या होता है सार, ये ऐसा तपति, ये जो तपता है ना, जो सूर्यमंडल मंडल, सूर्यमंडल को कहा, इसका सार है ये तीनों भूतों का सार वही है, सूर्यमंडल है ये, कहा ये ऐसे तपति, या माने तपति माने मंडलाभिमानी पुरुष नहीं लेना, मंडल को लेना जो सूर्यमंडल है। ये द्वि नंबर टिप्पणी में कहा मंडलम इत्यर्थ सूर्यमंडल, यही है इसका सार, जो पृथ्वी जलते का सार सूर्यमंडल है, ये कहना चाहते हैं तपति। सतो ही ऐसा रस, सत माने जो पृथ्वी आदि तीन है ना, सत कहा गया जिसको, यही रस है, यही सार है, रस माने सार, सतो ही ऐसा रस, सत का यही सार है, सत माने पृथ्वी जलते, इसका सार क्या है, यही है कौन, जो तपति, जो तपता है सूर्यमंडल, यही है इसका सार, यही है कहा। आगे वायु और अंतरिक्ष का सार क्या है, वो मंडलस्थ कारण को बोलेंगे, वायु और आकाश का सार मंडल में जो करण है, सूक्ष्म शरीर है, उसको लेंगे आगे, उसके भाग आगे होगा उसका सार। अभी पृथ्वी जल तेज का सार है सूर्यमंडल, ये बता दिया, माने उपाधि की चर्चा चल रही है, उस ब्रह्म की उपाधि की चर्चा चल रही है अभी, यही है। भाष्य में कहते हैं तत्र चतुष्टय विशेषण विशिष्टम मूर्तम, उसमें जो चार विशेषणों से विशिष्ट मूर्त है पृथ्वी जल तेज, वायु पृथ्वी जल तेज चार विशेषणों से विशिष्ट है, मूर्तत्व विशेषण, मर्तत्व विशेषण, स्थितत्व विशेषण, सत्व विशेषण। तत्र चतुष्टय विशेषण विशेषतम, चार अवयव वाले को चतुष्टय कहा जाता है, संख्याया अवयवे तयप, तयप लग के चतुष्टय बना है, चार अवयव वाला है ये पृथ्वी जल तेज, क्या है, चार अवयव वाले हैं, क्या क्या अवयव है उसका, मूर्तत्व, मर्तत्व, स्थितत्व, सत्व। तत्र चतुष्टय विशेषण विशिष्टम, चार विशेषण से जो विशिष्ट है, विशिष्टम मूर्तम, ये जो मूर्त है माने पृथ्वी जल तेज है, तथा अमूर्तम, अमूर्तम भी ऐसे ही है, वो भी चार विशेषण से युक्त होगा, वहाँ आएगा क्या, अमूर्तत्व, अमृतत्व और यत्व और त्यत्व, चार विशेषण वहाँ भी है। तथा अमूर्तम च, अमूर्त भी चार विशेषण से युक्त है, उसकी चर्चा आगे होगी। ये कहा टिप्पणियाँ हैं 11, 12, 13, 14। 11 में कहते हैं भूतत्रय भूतद्वयात्मक राशि द्वय मध्य तत्र शब्द कहता, मैंने पांचों भूतों का दो राशि कर दिया, भूतत्रय एक और भूतद्वय एक, तीन भूतों को एक राशि बनाया, दो भूतों को एक राशि, तत्र शब्द कहते यही है, तत्र माने दो राशि के बीच में, मध्य में, पहला वाला राशि क्या है, भूतत्रय राशि को बताना है। ठीक है, क्या कह दिया, 12 में कहा मूर्तादि विशेषण चतुष्टय विशिष्टम इतिहावत, मूर्तादि जो विशेषण चार विशेषण है ना, वो चारों से युक्त जो होंगे पृथ्वी जल तेज, ये कहना इसका अर्थ, ये चतुष्टय विशेषण से विशिष्ट है जो मूर्त पदार्थ माने पृथ्वी जल तेज, यही है मूर्तम तेरह का भूतत्रयात्मकम विशेष्यम, जो तीन भूत जिसका विशेष्य है पृथ्वी जल तेज जिसका विशेष्य है वो मूर्त माने जाता है, यही है एक। अच्छा तथा अमूर्तम जब 14 का एवं अमूर्तम भूतद्वयम, अमूर्त माने दो भूत को अमूर्त कहा जाता है, वायु और आकाश को। आगे भाष्य में कहा तत्र कहानी मूर्त विशेषणानि, कौन कौन है मूर्त के विशेषण, जो मूर्त पृथ्वी जल तेज है उनके विशेषण कौन कौन है, ये प्रश्न आया। कहानी पुनर् मूर्त विशेषणानि, कौन है मूर्त के विशेषण, कहानी से इतराणी और अमूर्त के विशेषण कौन है, इतराणी मान अन्य विशेषण, अमूर्त के विशेषण इति विभज्यते। अब यहाँ पर दोनों का विभाग किया जाता है, कितने मूर्त के विशेषण है कितने अमूर्त का विशेषण है, विभाग किया जाता है। ये कहा टिप्पणी 15 की टिप्पणी में कहते हैं भूतत्रय विशेषणानि इति यावत्, मूर्त विशेषणानि तीन भूतों का विशेषण कितने हैं, कहानी कौन कौन है विशेषण ये, और कहानी से इतराणी एक नंबर टिप्पणी का भूतत्व विशेषण कहानी, दोनों भूतों का विशेषण कितने हैं कौन कौन है, इति विभज्यते। इति में कहा जिज्ञासा, ऐसे जिज्ञासा होने पर कितने हैं तीन भूतों का विशेषण कितने हैं, दो भूतों का विशेषण कितने हैं, ऐसा जिज्ञासा होने पर तानी शेष विभज्यते, तानी विभज्यते ऐसा लगाना, उन्हीं विशेषणों का विभाग किया जाता है। एक टिप्पणी में तानी बोल दिया, तानी माने विभज्यते, तानी विशेषणानी विभज्यते, उन विशेषणों का विभाग किया जाता है, कितने माने तीनों भूतों का है कितने दो भूतों का कौन कौन है, ये कहा। इसलिए कहा तद एतद मूर्तम, वही यह मूर्त है, तद एतद वही यह मूर्त है, कौन मूर्छित अवयवम इतर इतर अनुप्रविष्ट अवयव अवयवम घनम संघतम इत्यर्थ, मूर्त उसी को कहा जाता है जो मूर्छित अवयव वाला है, माने घनीभूत अवयव वाला जो ठोस बन गया हो, जैसे पृथ्वी जलते ठोस है, वायु आकाश ठोस नहीं है, घनीभूत मूर्छित अवयवम इतर इतर अनुप्रविष्टम, छांदों के हिसाब से तीनों भूत एक दूसरे में प्रविष्ट है, त्रिविध कारण के हिसाब से जलतेज पृथ्वी जलतेज तीनों त्रिविध कारण है, एक दूसरे को मिला करके बनाया गया है, इतर इतर अनुप्रविष्ट एक दूसरे में अनुप्रविष्ट होंगे, पृथ्वी में जल अनुप्रविष्ट है तेज अनुप्रविष्ट है, इसी प्रकार जल में पृथ्वी और तेज अनुप्रविष्ट है, तेज में जल और पृथ्वी अनुप्रविष्ट है, इतर इतर अनुप्रविष्टम अवयव प्रविष्ट अनु अवय जिसका अवयव ऐसा है एक दूसरे में मिले हुए हैं, इसी को कहा जाता है मूर्त। घनम संघतम इतर घन है माने संघात बना हुआ है उसको मूर्त कहा जाता है, पृथ्वी जल तेज तीनों ये संघात बने हुए हैं, तीन अवयव जुड़ करके बनाए पृथ्वी में तीन अंश, छांदों के हिसाब से जल में भी तीन अंश, इसमें भी तीन अंश है, इसको कहा मूर्त कहा गया, छांदों के हिसाब से बोला है। संघतम 4 की टिप्पणी में कहते हैं भूतत्रयम त्रिवित प्रक्रियया अन्योन्यम सम्मिलित सम्मिलितांशकम इत्यर्थ कहा, तीन तीन भूत जो है ना पृथ्वी जलते हैं त्रिवित प्रक्रिया, त्रिवित कर्ण छांदों के में है, उस प्रक्रिया से तृतीयांत है, त्रिवित प्रक्रिया के द्वारा अन्योन्यम सम्मिलित अंशकम एक दूसरे मिले सम्मिलित अंश हैं, ये एक दूसरे में मिले हुए हैं, ये भी तीन ये भी तीन ये भी तीन बन के बैठे हैं, इनको कहा भूत उसी का नाम है, ये बता दिया। किम तत् यद अन्यत, फिर वो कौन है जो अन्य कौन है, फिर ये तो हो गया मूर्त हो गया, और अमूर्त कौन है इससे भिन्न कौन है, कहा किम तत् यद अन्यत, अन्य क्या है, कहा कस्मात अन्यत किससे अन्य है ये मूर्त, ये प्रश्न आया था, उत्तर देते हैं वायुश्च अंतरिक्षात च, वायु और अंतरिक्ष से अन्य है ये, भिन्न है मूर्त जो है वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है, भूतद्वयात जो वायुश्च अंतरिक्षात च भूतद्वयात, वायु और अंतरिक्ष दो भूतों से अन्य हैं, तो अन्य होने पर परिशेष न्याय लग जाएगा, वायु और पांच भूत हैं, दो भूत से भिन्न कौन होंगे, ये पृथ्वी आदि होंगे, तीन परिशेषात पृथ्वी आदि भूत हैं, दो भूतों से पृथक को मूर्त कहा गया, कौन होंगे परिशेष न्याय लग जाएगा, पांच ही हैं, पांच में से दो से अतिरिक्त रहा तो तीन भूत सिद्ध हो गए, परिशेषात पृथ्वी आदि भूत त्रयम, पृथ्वी आदि जो तीन भूत हैं यही होता है मूर्त, ये सिद्ध कहा त्रयम एतत मर्त्यम, यही मर्त्य हैं, यही विनश्वर है, विनाशी है, यही पृथ्वी जल तेज। एतद् मूर्ताख्यम, जो मूर्त नाम जिनको मिला है वह भूतत्रयम् इदम् मर्त्यम् मरणधर्मी, ये मरणधर्मी है, ये मरते हैं, मरणधर्मी है। दूसरा विशेषण है, कस्मात्, क्यों कहा, यस्मात्थितम्, क्योंकि ये स्थित हैं एक जगह से दूसरी जाकर के स्थिर होने वाले हैं, इसलिए ये मरते हैं कहा। कस्मात् मर्त्यम्, प्रश्न आया तो उत्तर दिया, यस्मात्, इस हेतु से, स्थितम् एतत्, ये स्थित है, ये जो मूर्त जो होता है वो स्थित होता है, स्थितम् एतत् कहा। पांच छह की टिप्पणी में कहते हैं, पांच में कहा मर्त्यम्, कस्मात् मर्त्यम्, प्रश्न आया तो उत्तर दिया, स्थितम् एतत्, ये स्थित है इसलिए मरते हैं, ये उत्तर दिया है। छह में कहते हैं अन्याश्रितम्, हाँ स्थितम् का अर्थ अन्याश्रितम्, एक दूसरे में आश्रित है, ये अपने आप में नहीं दूसरे में आश्रित है, पृथ्वी जल और तेज में आश्रित है, त्रिवृत्त करण के हिसाब से जल पृथ्वी और तेज में आश्रित है, और तेज पृथ्वी जल में आश्रित है, ये तरह तरह आश्रित है, यही है, इसलिए स्थित कहा। परिचिन्नम, स्थित माने परिचिन्न है ये पृथ्वी जल तेज, परिचिन्नम ही अर्थांतरण संप्रज्यमान विरुद्धते, जो परिचिन्न वस्तु होता है ना, जो दूसरों के साथ में संबंधित हो रखा है, वो क्या होगा आगे, विरुद्धते माने विनश्यति, नाश को प्राप्त हो जाता है, तो दूसरे से संबंधित संयोग हुआ है, जिसका संबंध है, संयोगा विप्रयोगांत का जो संबंध होता है वो विछुड़ने के लिए होता है, विभाग के लिए होता है, जो संबंध होगा वो विछुड़ने के लिए होता है। सर्वे क्षयांता निचया पतन पत पत सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रय, ऐसा, और संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम जीवनम, ऐसा आया है। जितने भी एकत्रित हम करते हैं अंत में क्षय होने के लिए होता है, हमेशा रहेंगे, नाश हो गए। सर्वे क्षयांता निचया, जितने भी एकत्रित, निचय माने एकत्रित है, ढेर है, वो सब नाश के लिए है, आगे जाके विनाश होगा। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया, जो ऊंचे पद में गए, किसी में धन में गए, रूप में गए, गुण में गए, आगे पतन के लिए होता है, वो ऊपर जाना पतन के लिए होता है, पतनांता समुच्छ्रया। संयोगा विप्रयोगांता, जो संबंध होता है वो विभाग के लिए होता है, विभाग के लिए है, तो पृथ्वी जल तेज का विभाग या संबंध हुआ है, विभाग के लिए है। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम जीवनम, जीवन जो होता है अंतिम मरण के लिए होता है, कोई भी जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, मरण के लिए होता है, जो जीवन है मरने के लिए होता है, अंतिम मरण है इसका, ऐसा आया है, यही कहना चाहते हैं। परिचिन्नम ही अर्थांतरण संप्रज्यमान विरुद्धते का, जो परिचिन्न वस्तु होता है अन्य विषयों के साथ में संप्रज्यमान जो संबंध प्राप्त किया है वो क्या आगे विरुद्धते, विरोध होता है, मैंने विनश्यति अर्थ किया है टिप्पणी में, सात की टिप्पणी में कहा विनश्यति इति यावत्, नाश हो जाता है, जो पृथ्वी जल तेज एक दूसरे के संबंधी बने हुए हैं त्रिवृत्त करण के हिसाब से, तो उनका वियोग होना ही है, तो नाश होगा ही उनका, एक घटेगा तो नाश हो गया, ऐसी स्थिति है। यथा घट जाए, इसके दृष्टांत है, जो संयोग होता है वो विनाश के लिए होता है, ये तीनों संयोग वाले हैं, पृथ्वी चलते त्रिवृत्त करण के हिसाब से, तो नाश के लिए है, इसलिए इसको थीतक कहा। तो ऐसे दृष्टांत, यथा घट स्तंभ कुट्यादि ना, जैसे घट है स्तंभ के साथ में संयोग हो गया, आगे वियोग होगा, नाश होगा, और कुट्टी माने दीवाल के साथ घट का संबंध था, नाश हो जाता है। यथा घट स्तंभ कुट्टी आदि ना, जैसे घट है स्तंभ माने खंबा होता है जो, और कुट्टी माने दीवाल, कुड़ी आदि के साथ संबंध होने पर वियोग होता है, उसका विनाश हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ये भी है। तथा मूर्त, मूर्त भी ऐसा ही है, क्यों, तीन मिल करके बने हुए हैं, आगे विनाश होगा। तथा मूर्तम, जैसे घट है तंब कुटी आदि के साथ संबंध प्राप्त करता है, विनाश हो जाता है, इस प्रकार ये मूर्त भी ऐसे ही हैं। थितम, थित है माने परिचिन्नम, थित का अर्थ परिचिन्न है, परिचिन्नम अर्थांतर संबंधी, दूसरे विषय के साथ संबंध करने वाले हैं, जैसे पृथ्वी जल के साथ संबंध कर रही है, तेज के साथ संबंध कर रही है, इस प्रकार जल भी पृथ्वी और तेज के साथ संबंध है, तेज भी जल और पृथ्वी के साथ संबंध है, परिचिन्न है, एक परिचिन्न मन अर्थांतर संबंधी। ततो अर्थांतर विरोधात्, अर्थांतर के नाश होने से, एक का नाश होने से दूसरे का नाश हो जाता है, दो का संबंध था, एक का नाश होने पर दूसरा नाश हो जाता है। इसलिए तत्व अर्थांतर विरोधात्, अन्य विषय के साथ विरोध होने नाश होने से मर्त्यम, ये मर्त्य होता है, यही कहा। आठ की टिप्पणी में कहते हैं अर्थांतर संबंधित्वाद माने मर्त्यम इति अन्वय, अर्थांतर संबंधी होने से विषयांतर के साथ संबंध होने के कारण मर्त्य है, क्यों संबंध जो होता है वियोग के लिए होता है, विभाग के लिए होता है, विभाग माने नाश हो गया, उस समय नाश हो गया, यही है। आगे भाष्य में कहते हैं संबंध तत्व तो अर्थांतर विरोधात मर्त्यम, एतत् सत विशेष, एतत् सत ये सत है, एतत् माने ये जो मूर्त है ना ये सत है, एतत् सत ये सत है, सत माने क्या विशेष मान असाधारण धर्मवत्, सत का अर्थ ही है जो प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाले असाधारण धर्म वाले हैं, इसलिए इसको सत कहा। सत और त्यत मिलकर सत्य बनना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सत्य कहा जाता है, सत और त्यत मिलकर के सत्य कहा जाता है इसको, और इसका भी सत्य प्रथमांत सत्य होगा, सत्य से सत्यम, ये ऐसा सत्य षष्ट्यंत वाला सत्य ऐसा है। सत माने विशेष मान असाधारण धर्मवत कहा, माने प्रत्यक्ष के द्वारा उपलब्ध होने वाले धर्म वाले हैं ये, इसलिए सत कहा इसको। सत का अर्थ है त्रिकालावादी सत्यत्व, ऐसे सत नहीं है, माने प्रत्यक्ष के द्वारा उपलब्धि होने योग्य है, इसलिए सत कहा जाता है, ऐसा है। ये तत्सत नौ की टिप्पणी में कहा व्यक्तम, माने व्यक्त है, वायु आकाश अव्यक्त है, ये तीनों व्यक्त हैं, जैसे मूर्त है ये व्यक्त है, ये अव्यक्तम बोल दिया। तस्माद ही ये चार विशेषण युक्त हो गया, ये मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व और सत्व, चार विशेषण से युक्त होने से तस्माद ही परिचिन्नम, इसलिए परिचिन्न है ये, परिचिन्नत्व मर्त्य, परिचिन्न होने से मर्त्य होगा, जो परिचिन्न होगा मर्त्य होगा, जैसे घट आदि है विनाशी है, परिचिन्न है विनाशी है, परिचिन्नत्व मर्त्यम और मर्त्य मर्त्यत्व मर्त्यम अतो मूर्तम, जो मर्त्य होगा वो मूर्त होगा, यही है मूर्तत्वाद मर्त्यम, और मूर्त होने से मर्त्य भी होगा, ये स्थिति है। मर्त्यत्वात् स्थितम, और मर्त्य होने से स्थित है, स्थितत्वात् सत, स्थित होने से सत है, ऐसा कहा जाता है। कहा ग्यारह, ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं स्थितत्वात् ऐसा बोल दिया, परिचिन्नत्वात् माने स्थितत्वात् ऐसा अर्थ है। अगर अतो अन्य अन्य अभिविचारात्, एक दूसरे के साथ व्यविचार नहीं करते विशेषण, एक दूसरे को छोड़कर के एक दूसरे रह नहीं सकते, विशेषण ऐसे चार विशेषण जो तीन भूतों का दिया गया, एक को छोड़कर अन्य नहीं रह सकते, ये चारों इकट्ठे रहेंगे, जहाँ मूर्तत्व होगा वहीं पर रहना पड़ेगा मर्त्यत्व को, जहाँ मर्त्यत्व होगा वहीं रहना पड़ेगा स्थितत्व को, जहाँ स्थितत्व होगा वहीं सत्व का रहना पड़ेगा, अलग नहीं हो सकते, यही कहते हैं। एवं ये कह रहे हैं अतो अन्य अव्यभिचारात, एक दूसरे के साथ व्यभिचार न होने से कारण से चतुर्णाम धर्माणाम, जो चार धर्म हैं मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व सत्य सत्व, ये चार धर्म हैं, यथेष्टम विशेषण विशेष भाव हो हेतु हेतु मद्भाव से दर्शित, एक दूसरे के साथ विशेषण विशेष भाव भी है, कार्यकारण भाव भी, ऐसा समझना चाहिए। ये चारों विशेषणों में एक दूसरे के विशेषण विशेष भाव भी है और दूसरा कार्यकारण भाव भी है, हेतु हेतु मद्भाव ने कार्यकारण भाव ऐसा दिखाना चाहिए, यही कहा। बारह की टिप्पणी में कहते हैं अतो का अर्थ करते हैं बारह में, परस्पर अभाववत अवृत्तित्वाद, परस्पर एक के अभाव होने पर दूसरे रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति है, अभाववत अवृत्तित्वाद, एक दूसरे के अभाव वाले स्थान में रह नहीं सकते, एक ही में रहते हैं चारों, एक के जहाँ अभाव होगा वहाँ दूसरे विशेषण नहीं रह सकते, ऐसा परस्पर अभाववत अवृत्तित्वाद, परस्पर अभाव वाले में नहीं रह सकता, यही है इनका। परस्परम व्याप्यत्वाद इतिहास, परस्पर व्याप्य है, इसके बिना उसकी वो नहीं रह सकता, उसके बिना वो रह नहीं सकता, ये चारों ऐसे हैं, जो मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व सत्व ऐसे हैं चारों, ये कहा। आगे भाषण में कहते सर्वथापि तु, किसी भी प्रकार से ले लो, तो भूतत्रयम चतुष्टय विशेषण विशिष्टम, बस ये तीन भूत जो है ना चार विशेषण से विशिष्ट ही होते हैं, तीन भूत ये जो मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व सत्व, चार विशेषण से विशिष्ट ही होते हैं हर प्रकार से। सर्वथापि दस तेरह की टिप्पणी में कहा सर्वथापि विशेष विशेषण भाव भावादो ऐक्षिकत्वे भी, विशेषण विशेष भाव में ऐक्षिक होने पर, इच्छा के आधार पर लेने पर भी, विशेष विशेषण भावादो जो विशेषण विशेष भाव कहा था तो उसमें ऐक्षिक होने पर भी, इच्छा के आधार चलने वाला ऐच्छिक कहा जाता है, ऐसा होने पर भी भूतत्रयम चतुष्टय विशेष विशेषण विशेषण, ये तीन भूत जो होते हैं चार विशेषणों से विशिष्ट ही होते हैं, ठीक है, विशिष्ट ही है। चतुष्टय विशेषण विशिष्टम मूर्तम रूपम ब्रह्म, ब्रह्म का मूर्त रूप यही है बस, ये चार विशेषणों से युक्त जो होगा ब्रह्म का ये मूर्त रूप यही कहा जाता है, यही मूर्त है कहा, मूर्तम ब्रह्मण एक टिप्पण का रूपिणा, ये तो रूप है, ब्रह्म है रूपी, रूप वाला है ब्रह्म, स्वपादिक ब्रह्म रूपी है, रूप वाला है तो रूपी है। तत्र चतुर्णाम एकस्मिन् गृहीते विशेषण है इतरत गृहितम एव विशेषण इत्याह, इस चार विशेषणों में से एक का ग्रहण करने पर चारों गृहित हो ही जाते हैं, क्यों, एक के बिना दूसरे स्थान में रह नहीं सकते, ये दूसरी जगह रहने, एक ही में जगह रहना है तो एक का ग्रहण होने से चारों का ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तत्र दो की टिप्पणी का भूतत्र चतुर्विशेषण प्रमाण सिद्धि, तीनों भूतों का चार विशेषण जो है ना विशेषण प्रमाण से, प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो गया, प्रमाण यही बोला, तदेतत् मूर्तम यद वायुश्च अंतरिक्षाचत एतत् मर्त्यम एतत् स्थितम एतत् सत एतत् त्यत करके बोल दिया, एतत् सत इत्यादि बोला है, थेता और सत बोल दिया है, तो बोलने से ये प्रमाण श्रुति प्रमाण है, ये कहा भूतत्रयस्य चतुर विशेषण विशेषणत्व प्रमाण सिद्धे सति, प्रमाण सिद्ध होने पर, ये तत्र का अर्थ प्रमाण से सिद्ध हो गया, ये श्रुति सिद्ध है, ये चार विशेषण तीनों भूतों का सिद्ध होने पर कहा, चतुर्णाम एकस्मिन् चार विशेषण में से एक का ग्रहण होने पर विशेषणे एकस्मिन् गृहीते विशेषणे, एक का विशेषण के ग्रहण होने पर इतरत गृहितम एव, जब चारों एक ही भूतों में हैं तो एक का ग्रहण विशेषण ग्रहण से, जहाँ मूर्तत्व ग्रहण करेंगे तो तीनों आ जाएंगे, मर्तत्व ग्रहण करेंगे तीनों आ जाएंगे, और स्थितत्व ग्रहण करेंगे तीनों आ जाएंगे, और सत्व ग्रहण करेंगे तीनों आ जाएंगे, गृहितम एव विशेषण इत्याह, ये कहा यहाँ तीन और चार की टिप्पणी में कहना चाहते हैं, आगे तीन में कहा इतरत गृहितम विशेषण, इतरत विशेषण गृहितम स्यात, अन्य विशेषण भी गृहित हो जाता है, जब चारों को एक ही में रहना है तो एक का ग्रहण होने पर अन्य भी ग्रहण हो ही जाते हैं, ऐसा अर्थ लेना, ये कहा चतुर्विशेषण मध्य जो चार विशेषण है मूर्तत्व मर्तत्व स्थितत्व सत्व जो चार विशेषण है उनमें से एकस्य विशेषण से ग्रहण, चार में से किसी एक का ग्रहण करो पृथ्वी आदि में, पृथ्वी चलते में कोई एक विशेषण ग्रहण करने पर अन्य से अभी विशेषण से एवं ग्रहण से अन्य विशेषण भी इसी प्रकार ग्रहण हो जाएगा तन महाभूत, ऐसा न हो इसलिए विशेषण चतुष्टय मानते थे, चारों विशेषणों का अनुसार ये क्या करते, जब एक का ग्रहण होगा सब ग्रहण करेंगे, फिर चार तीन का बात क्यों करना, फिर प्रश्न आया तो कहते इसके लिए कहते हैं आगे अनुवाद करते, फिर दोबारा दोबारा अनुवाद करते, एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः, फिर अनुवाद करती है श्रुति, ये बोलना चाह रहे हैं, ये कहा इति विशेषण चतुष्टय अनुद्यते तथा च मंडलस्य चतुर्विशेषण का भूतत्रयात्रय कार्य कार्यत्व न तो एकैक विशेषण कार्यता, मंडल है ना इसका जो सार कौन है, सूर्यमंडल है, ये तीनों भूतों का सार सूर्यमंडल है, सूर्यमंडल कैसा है ये सभी का कार्य माना जाता है, एक एक का कार्य नहीं, ये चारों विशेषणों का कार्य माना जाए बात, ये कहा तथा च मंडलस्य जो सूर्यमंडल है वो चतुर्विशेषण का भूतत्रय कार्य कार्यत्व, चार विशेषण से युक्त जो भूत तीन होंगे उसका कार्य है, वो सार है, न तो एक एक विशेषण कार्यता, एक एक विशेषण कार्य नहीं हो, चारों विशेषण से युक्त भूतों का कार्य है वो, ये सिद्ध होगा, कहा अधिक उक्तेर अधिकार्थ द्योतक त्वादिति, तो चारों को कहने से ना अधिकार्थ आ जाएगा, यद्यपि एक कहने से चारों आ जाना था फिर भी चारों का नाम ले लिया, इसका मतलब अधिक कहने पर अधिक अर्थ आता है, ये चारों विशेषण युक्त तो तीनों भूतों का कार्य है वो, ये लेने के लिए कहा। चार में गृहितम एव, तो गृहितम एव में टिप्पणीकार कहते हैं अत्र अगृहितम इत्येव युक्तम, माने तत्र चतुर्णाम एकस्मिन् गृहीते विशेषण इतरत अगृहितम एव, चार विशेषण एक एक ग्रहण करने पर दूसरे का ग्रहण नहीं होता, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। टिप्पणीकार ऐसा बोल रहे हैं, अग्रितम एव इत्युक्तम कहा तथा अयम अर्थ, ऐसा अर्थ आएगा अब तस्य एतस्य इत्यादि इति एतावत मात्र उक्तौ तस्य एतस्य इत्य मात्र कहने पर अव्यवहित पूर्वस्य सद विशेषणस्य तस्य एतस्य के पूर्व स्वतः सत शब्द है, ठीक पूर्व में सत शब्द है, तस्य एतस्य पहले सत शब्द है उसी का ग्रहण हो जाता। तस्य एतस्य जो पूर्वोक्त है उसको परामर्श करेगा वो, तो तस्य एतस्य में अव्यवहित जो पूर्व में सत जो विशेषण है वही विशेषण से भी ग्रहण भवेत। और इतरच्च अग्रितम है, अन्य विशेषण तो मूर्तत्व मर्तत्व स्थितत्व ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि तस्य एतस्य में पहले सबसे पहले उसके पूर्व में सत शब्द है तो सत का ही ग्रहण होता, अन्य का ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसके लिए इतर से अग्रितम एव भवेत विशेषण, अन्य विशेषण ग्रहण नहीं हो सकता। तथा च विशेषण चतुष्टय विशिष्ट से कार्यम न सिद्ध्यते, फिर चार विशेषणों से विशिष्ट जो तीन भूत हैं उनका कार्य सूर्यमंडल स्थित नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। इति सर्वम अनुदितम, ये चारों विशेषणों का अनुवाद किया। इसलिए तस्य एतस्य मूर्तस्य तस्य एतस्य मर्त्यस्य तस्य एतस्य स्थितस्य तस्य एतस्य सतस्य सतः, ये चारों विशेषण इसलिए किया, अनुवाद किया ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः, उसी इस मूर्त का, इसी इस मर्त्य का, इसी स्थित का, इसी सत का, चतुष्टय विशेषण से चार विशेषण युक्त है जो इसका भूतत्रय से चार विशेषण युक्त तीनों भूतों का सार क्या है तो आदित्य मंडल, ये कहना है। एस सारह बोला हुआ है श्रुति में, सार रस कहा है वहाँ, रस बोला हुआ एस रस कहा है, रस का अर्थ सारह, ये चार विशेषण युक्त तीनों भूतों का सार क्या है तो आदित्य मंडल है, ये कहा। ये सह पांच की टिप्पणी में कहते हैं सविता मंडल विद्यावत, ये शब्द से सविता मंडल को ले रहा, मन मंडलाभिमानी को नहीं लेना, मंडलाभिमानी चेतन को नहीं लेना, मंडल को लेना, सविता मंडल जो बाहर दिखाई पड़ता है वो लेना। इसका तीनों भूतों का सार यही होता है, चार विशेषण जो होता है जो तीन भूत है इसका सार होता है सविता मंडल, ये कहा। भाष्य में कहते हैं आगे त्रयाणामी भूतानाम, जो तीन भूत है ना पृथ्वी जल तेज, त्रयाणामी भूतान जो ब्रह्म की उपाधि है, दो बाप ब्रह्म जो ब्रह्म की उपाधि है दो हैं, तो उनमें से तीन भूतों का सारिष्ठ है सविता कहते हैं, अतिशय सार सारिष्ठ है, सार शब्द से इष्टन प्रत्यय लगाएंगे तो सारिष्ठ हो जाता है, तमप लगाएंगे तो सारतम हो जाता है, अतिशय सार वही है कौन आदित्य मंडल, ये तीनों भूतों का ही कहा। चार विशेषण से युक्त जो तीन भूत हैं माने मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व सत्व, चार विशेषण युक्त जो तीन भूत हैं इनका सार होता है आदित्य मंडल, यही कहा। सारिष्ठ इष्टन, सार शब्द इष्टन लगा के सारिष्ठ होता है, ये सविता का, सविता माने सवित्र मंडल लेना है, आदित्य मंडल लेना है। छह सात की टिप्पणी है, छह में कहा सारतम सारिष्ठ माने सारतम, तम अप लगाते तो सारतम हो जाता, इष्टन लगाया हुआ है, अतिशय ने तम इष्टन सूत्र है, अतिशय अनेकों में अतिशय दिखाने के लिए इष्टन और तमक दो प्रत्यय होता है। साथ में कहा सविता माने अभिमानी देवता नहीं लेना, मंडलम जो सवित्र मंडल है उसको लेना है, कहा। अच्छा आगे भाष्य में कहते एतत् साराणि त्रीणि भूतानि, एतत् साराणि त्रीणि भूतानि, यही सारे जिनका, ऐसा बहुव्रीहि समास करना, एतत् सारम एषां भूताना तानि भूतानि एतत् साराणि, यही सारे जिन भूतों का, ये तीनों भूतों का सार यही है, इसलिए तीनों भूतों के एतत् साराणि बहुव्रीहि समास, यही कहते हैं आठ नंबर टिप्पणी में कह रहे हैं बहुव्रीहि, हाँ एतत् साराणि में एतत् सारम एषां भूतानां ऐसा कर, यही है सार जिन भूतों का, कौन ये जो आदित्य मंडल जिन भूतों का सार है उन भूतों का एतत् साराणि तानि एतत् साराणि, ऐसा त्रीणी भूतान ये तीनों भूत यही सार वाले हैं, आदित्य मंडल सार वाले हैं तीनों भूत, त्रीणी भूतान ही। नौ दस की टिप्पणी में कहते हैं, नौ में कहा भूत दो उपसर्जन है तो पांच भूत है, दो भूत गौण बने हुए हैं, मुख्य तीन भूतों का नाम लिया जा रहा है तो माने पांच हैं, वायु और आकाश में वो गौण है अभी, ये तीनों प्रधान है यहाँ। ये कहा भूतदय उपसर्जनानी, वायु और आकाश जिनमें उपसर्जन गौण हो रखे हैं, उपसर्जनानी मंडलारंभे इति मंडलारंभे त्रयाणाम प्राधान्यात्। मंडल के आरंभ में ना तीनों भूतों का ही प्राधान्य है, वायु आकाश के प्राधान्य नहीं है, जो दिखाई पड़ रहा है मंडल पृथ्वी जल तेज के प्राधान्य दिखाई देता है, वायु आकाश के प्राधान्य नहीं है, इसलिए वो गौण है। अभी आए तो वो भी है वहाँ, सब पंचभूतात्मक है सब, वायु आकाश में किंतु उपसर्जन है गौण है। ये कहा भूतदय उपसर्जनानी मंडलारंभे त्रयाणाम प्राधान्य, मंडल के आरंभ में जो सूर्यमंडल के आरंभक में तीन भूतों का प्राधान्य मुख्यता है, प्राधान्य प्राधान्यात् मंडलस्य च पंचक का कार्यत्व। मंडल जो पांच का ही कार्य है, पंचानाम समूह पंचकम, पांच के समूह को पंचक कहते हैं, संख्याया अतिसदंताया कन ऐसा सूत्र है, संख्यावाचक शब्द से ती अंतर हो सत अंतर हो, बाकी अन्य संख्यावाचक जो होंगे उन कन प्रत्यय लगता है समूह अर्थ में, पांचों के समूह को पंचक बोला जाता है, पंचक यही है, पंचक कार्यत्वाद बोल दिया है। तो पांचों भूत है किंतु तीनों भूत की प्राधान्य है मंडल के आरंभ में, इसलिए तीनों भूत का नाम लिया जा रहा है। कहा यत सारण त्रीणी भूतानी, दस की टिप्पणी कहते हैं त्रीणी भूतानी भूतदेव उपसर्जनानी मंडलारंभे स्वम प्रधानानी इतिहावत। भूतदेव वहाँ भी गौण है, वायु आकाश गौण है जिसमें, तत् मंडलारंभे स्वम प्रधानानी, मंडल के आरंभ में भी तीनों प्रधान है, स्वयं प्रधान ही है पृथ्वी जल तेज इतिहावत। तस्यापि माने मंडल सेपि पंचभूतात्मकत्वात्, मंडल भी है तो पंचभूत स्वरूप ही है किंतु प्राधान्य को लेकर के तीन भूत का कार्य कहा है इसको, ये बता दिया। आगे भाष्य में कहते हैं एतत् यतः, जिससे कि यतः एतत् कृत विभज्यमान रूप विशेषणानि भवन्ति, कहा जिससे कि यही जो सविता मंडल है ना, या मंडल कृत विभज्यमान रूप विशेषण, वहां पर चार रूप है इसलिए इसको भी चार रूप में बताया गया है, इसी के द्वारा विभज्यमान जो रूप विशेषणानी, जो इनका रूप का विशेषण दिया है, ये भूतों का जो विशेषण है ना, वहाँ चार रूप पाया जाता है इसलिए हम चार रूप हैं। ये कहा आदिदैविक कार्य से एतद रूपम यत सविता, जो आदिदैविक कार्य है सविता मंडल जो है ना, आदिदैविक कार्य है वो, तो आदिदैविक कार्य से एतद रूपम, यही रूप है यत सविता माने सवित्र मंडल, यही है यहाँ एतद यदेतद मंडल तपति, जो ये मंडल तपाता है हाँ यही है आदिदैविक कार्य, जो भूतों का कार्य यही होता है। ठीक है, ग्यारह बारह तेरह की टिप्पणी कहते हैं ग्यारह त्रयाणाम भूतानाम विशेष है, तीनों भूतों में जो आदिदैविक वाला जो कार्य है ना, आदिदैविक भूतों का कार्य है सविता मंडल है। ठीक है, बारहवें का स्रौतम ऐसा पदम विवरण दे, श्रुति में ऐसा कहा है, ऐसा रसा कहा हुआ है, तो यहाँ पर सविता मंडलम नपुंसक में लेना है उसको, ऐसा का अर्थ है सविता मंडल नपुंसक करना है, तो स्रौतम ऐसा पदम जो श्रुति में कहा गया ऐसा पद है, ऐसा रस आया श्रुति में, तो इसका व्याख्या करते हैं सविता कहा, सविता ये कहा सविता करके बोल दिया। अच्छा आगे कहते तेरह की टिप्पणी है यदि तद मंडलम तपति बोला हुआ है, तेरह में कहते हैं तस्य चेतन विषय तुम आसंख्य आह, वो चेतन होगा सविता, कहते हैं चेतन को विषय नहीं करता है सविता मंडल को लेना है, क्या लेना है सविता बाहर के जो मंडल है वो लेना है। यदि तत् कहा यदि तत् मंडलम तपति कहा, चौदह में कहा शश्वत विश्वम इति अर्थ, निरंतर विश्व को तपाता है जो मंडल, शश्वत माने निरंतर विश्वम सारा संसार को तपा रहा है, प्रकाश दे रहा है जो सविता मंडल, वही यहाँ पर वो सार है तीनों भूतों का, आदिदैविक सार वही है। ठीक है, सतो भूतस्य भूतत्रय से, जो सत नाम के भूत तीन भूत हैं, जो प्रत्यक्ष विषय हैं उसको सत कहा गया, तीन भूत हैं भूतत्रय से ही यस्माद ये रस, जिससे कि ये रस है सार है, यह सविता मंडल सार है तीनों भूतों का सार वही है रस, इत्येतत् गृह्यते इति एतत् गृह्यते, ये जो ये ग्रहण हो रहा है ना सविता मंडल वही सार है इनका, इति एतत् गृह्यते जो गृहित होता है कहा किया जाता है। पंद्रह सोलह सत्र की टिप्पणी है, पंद्रह में कहते विशेषणांतर उपलक्षण विदम, अन्य विशेषण भी है ना, केवल सत ही विशेषण नहीं है, और भी विशेषण है, मूर्तत्व, मर्त्यत्व, अथितत्व, सब ये विशेषण के ग्रहण के लिए है ये भूतत्रयस्य का। यस्माद् इस तरह से इत्येत 16-17 की टिप्पणी 16 में कहते हैं ऐसा शब्द से चेतन अभिषत्व आशंका, ऐसा शब्द चेतन को विषय हो, ये उत्तर देते हैं नहीं, एतद कहा, एतद माने मंडल को लेकर कहा, नपुंसकलिंग में एतद करके बोल दिया, एतद मंडलम एक गृह्यते, सत्र में कहा प्रत्यक्षम उपलब्ध्यते, जो सविता मंडल जो प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है ना, ये तीनों भूतों का सार है, आदिदैविक में वही है, यही है, ये तो अधिभूत का है ये भूत, किंतु इसका सार आदिदैविक में आदित्य मंडल है, ये अर्थ है गृह्यते का। मूर्तो ही ऐसा सविता तबती, जो मूर्त है प्रत्यक्ष होता है सविता, जो मंडल पुरुष प्रत्यक्ष नहीं है किंतु मंडल प्रत्यक्ष है, मूर्तो ही ऐसा सविता तबती, ये सविता माने सवित्री मंडल है वो, ये तपता है जो, और सारिष्ठश्च और सारतम भी है वो, इन तीनों भूतों का कार्य में सारतम है वो, सार है वो, सारिष्ठश्च अतिशय न सारत सारि सारिष्ठ, इष्टन प्रत्यय लगाया एक नंबर सारतम, ये बोल दिया। ये तो आदिदैविकम करणम, आदिदैविक करण के विषय में जो कहना होगा, ये तो हो गया आदिदैविक शरीर हो गया, कार्य हो गया, आदिदैविक जो कार्य हो गया वो मंडल है, आदिदैविक जो कारण होंगे सूक्ष्म शरीर होगा, कारण होगा उसको कहना आ गया। यह तो आदिदैविकम करणम, जो आदिदैविक कारण होगा आदित्य मंडल में, वह मंडलस्य अभ्यंतरम, जो मंडल के भीतर है, कारण जो है मंडल के भीतर है, जैसे शरीर के भीतर इंद्रियां है, सूक्ष्म शरीर है, उसी प्रकार कारण के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वह मंडलम, मंडल से अभ्यंतरम तद बक्षाम, भाष्यकार कहते उसको हम आगे कहेंगे, जो कारण होगा उसको आगे बताएंगे, अभी तो कार्य को बताया, अभी कार्य बताया, आदिदैविक कार्य सविता मंडल है तीनों भूतों का सार है कहा, आगे कारण जो होगा उसका आगे बताएं, आदिदैविक जो कारण होगा सूक्ष्म शरीर होगा आगे कहेंगे, अगले कंडिका में कहेंगे कहा। टिप्पणी है 2 नंबर की, अग्रिम अमूर्त वाक्य इतिशेष, आगे जो अमूर्त वाक्य आएगा, जो मूर्ता अमूर्त में मूर्त की चर्चा होगी, अमूर्त वाक्य आएगा उसमें कहेंगे, ये कहा अमूर्त वाक्य में बताएंगे, ये कहा, समय हो गया है, टीका फिर करेंगे, बासी हो गया, यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह आश्चर्य पूछना चाहिए।